halat hisarırım. Սողորդը խլաթի մեջ էր։ Հայերը եւ քրդերն այդ գավառին խլաթ էին ասում, թուրքերը՝ ախլատ։ Ես դեպի խլաթ դիմեցի Սողգոմից շարունակ դեպի արևելք գնալով եւ անցնելով Մշո դաշտի Ազախբյուր եւ Արագիլի բույն գյուղերը։ Արագիլի բույն։ Հայկական այդ գողտրիկ բնակավայրի անունը տարիների ընթացքում բերանից բերան զարգվելով դարձել էր Ալիգլբուն։ Այդ գյուղի ծայրին մի կին ինձ կանգնեցնելով հարցրեց. «Դոր կերթաս այ տղա»։ «Խլատ կերթամ»։ «Խլատ ո՞ր գեղը կերթաս»։ «Սողորտ կերթամ»», ասացի։ Զգույշ շամիրամավազներից եւ մանրիկ փշերի բլերից։ «Ղարիբես լաո»։ «Ղարի բաղավնին կուտի ետևից կերթա ու թակարդ կընկնի»։ Զգուշացրեց դաշտենցի պարավը եւ պատմեց շամիրամավազների հին զրույցը։ Նեմրութ լեռան տիրակալը մի ամբարտավան իշխան է եղել։ Նա թրով հարձակվել է Աստծո վրա, որ նրան հաղթի եւ իրեն հայտարարի Աստված։ Գորոս իշխանը Վանածովի ավազները ուխտերին բարձած բերել է տալիս դեպի Նեմրութ, որ իր գահը բարձրացնի, երկինք հասցնի եւ թրի մի հարվածով վայր գլորի Աստծուն ու նստի նրա տեղը։ Երկնավորը զայրացած իշխանի ավազով բեռնված ուխտերի քարավանը քարացնում է դեպի Շամիրամ գյուղը շարժվելու ճանապարհին, իսկ Նեմրութին անիծելով որոտմունքով ցնցում է հիմքից։ Գագաթի քարաժայռերն ու փոշին շպրտելով ստորոտների վրա եւ տեղը գոյացնելով մի հսկայական փոս, որից մինչեւ այսօր դեղին գոլորշիներ են բարձրանում։ Անզգամ իշխանին պատժելով Աստված այնուամենայնիվ լեռան խառնարանը լցնում է սառնորակ ջրով, որ երկրագործ մարդիկ իրենց դաշտերը ողոքեն։ «Անզգամը Աստված չունի, անգութը խիղճ», ասաց դաշտեցի կինը եւ գնաց։ Չնայած որ Ալիգլբունցի պարավը ինձ զգուշացրեց Շամիրամի ուխտու քարերից, բայց ես մոլորվեցի եւ քիչ մնաց անհետանային Նեմրութի ավազաբոլորների մեջ։ Շամիրամը շինված էր Նեմրութ լեռան մի փոքրիկ զորահովտում։ Կողքին 4 մեծ բլուրներ կային, իսկ ավելի հեռվում կանգնած էր մի 5-րդ սրածայր բլուր, որ վիզը երկարաց Նեմրութի գագաթին էր նայում։ Իսկական ուխտի էր նման։ Ինձ թվաց, թե այդ 5 քարացած ուխտերը հիմա վեր կգենան ու կգան ինձ վրա։ Ու ես այդ մտքից սարսափած արագացրի քայլերս, որ սողորթ հասնեմ։ Բայց այս անգամ դեմս ելավ գրգուր լեռան մանրիկ փշերի ու մացառների դաշտը։ Ոտքերիս տակից սահող ավազափոշին եւ այդ մանրիկ փշերն ու բլերն ինձ անվերջ քաշում էին դեպի իրենց խորքը։ Իսկապես այդ վայրերի համար ես ղարի պաղավնի էի եւ ամեն քայլափոխին թակարդը լարված էր։ Իմ ոտնամաններից մեկը կորավ ավազների մեջ։ Խառնեցի ավազները, բայց չգտա։ Երկյուղս սաստկացավ ու ես մի պահ զղջացի իմ այդ հանդուգն ուղևորության համար։ Հազիվ էի հաղթահարել ավազափոշին և ուխտապշերը, երբ նոր արգելքի հանդիպեցին։ Սուլթանի ոստիկանները բռնել էին սասունցի մի ծերունու և մազի պարանով կապկպած, սարից սար քարշ տալով ստիպում էին նրան հայտնել հայդուկների տեղը։ Խոսակցությունից հասկացա, որ ծերունուն տանջող ոստիկանապետի անունը Ղալիբ էր, իսկ տանջվողի անունը Ռես Խեչո։ «Ուր տեսար Սերոփին ու իր ֆիդայիներին, ինչպես տեսար», գոռում էր ոստիկանապետը։ «Անցյալ ամսին տեսա, ինձ ստիպեցին, թե մեզ տար կուրտիկ սար, ես ընկա իրենց առաջ ու տարա կուրտիկ»։ «Կուրտիկից ուր գնացին»։ «Կուրտիկից անցան Քոսուրասար»։ «Իսկ Քոսուրասարից ուր տարար»։ «Քոսուրասարից անցան գնացին Խաթավին»։ «Ճանապարհին պապիրոս վառեցին»։ «Մեկ երկու հատ»։ «Մնացորդները գետին թափեցին»։ «Չէ, էֆենդի, ձերքերի մեջ փշրեցին, քամուն տվին»։ «Կանգնած տեղը խոտ էր թե հող»։ «Խոտ էր, էֆենդի»։ «Ինչ էին հակած»։ «Բոլորն էլ չուխաշոր էր, մի քանիսի գլխին փափախ կար»։ «Որ կողմով գնացին»։ «Մի Խաթավին սար 10 ճամփա»։ «Որ ճամփով գնացին»։ «Չգիտեմ»։ Դու ինձ գիտես, ռես խեչո, գորաց Ղալիբ Էֆենդին։ Ես քեզ եմ ճանաչում, քո պապին էլ, քո ջոջ պապին էլ։ Ինչ պիտի անես, շատ-շատ գլուխս պիտի կտրես, միապ արյուն պիտի արթա։ Ես բոլոր ֆիդայիների պապն եմ, որ նրանց տեղն իմանամ։ Դու իբրև հպատակ պարտավոր ես բռնել և մեր ձեռքը հանձնել սուլթանի թշնամիներին։ Դրանք թրչուն են, Էֆենդի, ինչպես բռնենք։ Ֆիդային սահման չունի։ 100 աշիրի միջոցով կանցնեն, 1000 սարով կգնան կթարեն իրենց ուզած սարին։ Վաղն էլ կթրչեն կերթան ուրիշ սարեր։ Թագավորի ձեռքը երկար է, թող գնա բռնի։ Ուրեմն դու չես ուզում Սերոփի խմբի տեղն ասել։ Որ սպանեք էլ չեմ ասի։ Նեմրութի վրա չեն։ Որ Նեմրութի վրա լինեին, կթողնեին, որ դու և քո կարմիր գլուխ ասկյառները ինձ էսպես տանջեք։ Խեչոն խոսում էր համարձակ, գրեթե գոռալով, չիբուխնել պարկությունից գետնին թխթխկացնելով։ Իսկ երբ Սերոփը կուրտիկ էր, ինչ ասաց գյուղացիներին։ Սերոփն ասաց. Սուլթանի երկրում առանց հացի մնացեք, առանց զենքի մի մնացեք։ Էլ ինչ ասաց։ Հետո ասաց. Ես բախտավոր ընտանիքի զավակ էի, բայց պետք է բախտավորները երբեմն լամ որդ շվարները մխիթարվեն։ Տեսեք, մեր շեն տունը ձեզ օրինակ, ես նախ մեր տունը խլաթախ չէի մեծ օջախը քանդեցի, որ շատ մայրեր իրավունք չունենան ինձ անիծելու, ասելով մեր տուն քանդողի տունը քանդվի։ Եվ դու չես ուզում այդ ապստամբի տեղը մեզ ասել։ Ես նրա ասածը ասացի, բայց տեղը չգիտեմ։ Շուտ ասա Սերոփի տեղը, թե չէ քեզ կխորովենք ավազների մեջ։ Չեմ ասի։ Ղալիբի հրամանով ոստիկանները շինական խեչոյի մազե պարանը նորից ամուր ձգեցին և քարշտալով տարան դեպի Շամիրամի ավազաթմբերը։ Այստեղ դարձյալ չարչարեցին նրան և վզից մի մեծ ապարաշ կապելով թաղեցին ավազների մեջ։ Միայն գլուխը դուրս մնաց, ապա ուխտապշերի մի կույտ դիզեցին շուրջը, չիբուխի կոթը մցրին բերանը, դե հիմա ծխիր ասացին և փշերը կրակ տալով հեռացան։ Երբ նրանք իջան զորը, ես ավազների միջով սողալով մոտեցա ռանչպար խեչոյին, կրակները ոտքով, ձեռքով մի կողմ հրեցի և կապանքը քանդելով ապարաժը հեռացրի նրա կրծքից։ Շուտով տեսա, թե ինչպես ծերունին ավազներից ելավ և չիբուխը զայրացած ծխելով իջավ դեպի ձորը։ Իսկ ես արաբոյի ծխատու փծոցիս մեջ անվհատ շարունակեցի իմ վերելքը։ Վերջապես մեծ դժվարությամբ մագլցեցի Նեմրութի լանջերնի վեր, իմ ետևում թողնելով Շամիրամի ավազաբլուրները և գրգուրի ուխտաքարերն ու ուխտապշերը։